że patrzę w sufit i wiem, wiecznie jest niebo nade mną. Cieknący kran, tynk, odpada ze ścian. Za oknem czai się nuda. Dzwonek u drzwi, nie odezwie się nigdy. Samotnością zatruty umieram. Ja wiem. Ja wiem. Obojętność. Jak cień. Ostry ból. Ciągle jeszcze mieszka w ludzkich sercach. Ocieram noc, otwieram drzwi. Na schodach pusto i cicho. Ludzie zamknięci w snach wciąż chowają na dnie swoich dusz pająki strachu. Rozpaczy krzyk nie obudzi w nich niepokoju. Zaciasne głowy na myśli, za twarde serca na miłość. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Mm.